ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 21 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। यमाहुरस्य स्थितजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यमनन्तं ऋषयः न वेद सिद्धार्थम् एव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यमाहुरस्य स्थितजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यमनन्तं ऋषयः ऋषिया या ऋषि दीर्घ दीर्घ रि है। न वेद सिद्धार्थमेव क्वचित् स्थितम् भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु भगवान शंकर कहते हैं सभी ऋषि भगवान को सृजक पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है इसलिए श्री भगवान को अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य श्री भगवान के शेष या अनंत अवतार में असीम शक्ति यश वैभव ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग भरा है। इस श्लोक में बताया गया है कि अनंत अवतार में इतनी महान शक्ति है कि उनके फणों पर असंख्य ब्रह्मांड टिके हैं। उनका शरीर हजार फणों वाले सर्प की भांति है और अपार शक्ति होने के कारण फणों पर टिके सभी ब्रह्मांड सरसों के बीज से अधिक भार वाले नहीं प्रतीत होते। हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि सर्प फण पर स्थित सरसों का बीज कितना नगण्य होते हैं। इस प्रसंग में पाठक को चाहिए कि वे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक 117 से 125 पढ़े। उसमें यह कहा गया है कि अनंत शेष नाग के रूप में श्री विष्णु का अवतार समस्त ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण किए है। हमारी गणना के अनुसार भले ही कोई ब्रह्मांड कितना ही भारी क्यों न हो, किंतु अनंत होने के कारण श्री भगवान को वह सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। चैतन्य चरितामृत में अनंत शेष का वर्णन है इस प्रकार। क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक परम भक्त थे वासुदेव दत्त उनका नाम, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उनके चरण कमल पकड़ के विनती की कि हे भगवान, आपका अवतार का हेतु पतित पावन हेतु तब अवतार, सब पति जनों का उद्धार करना। तो वासुदेव दत्ता का प्रस्ताव था कि पूरा ब्रह्मांड में जितने भी हो पापी जीव, मतलब सभी जीव, सब जीव इस भौतिक संसार में पापी है। हम बोलते कुछ लोग पुण्यशाली है, सब कुछ लोग पापिष्ठ है, परंतु वास्तव में पुण्यशाली लोग भी पापी है, क्योंकि कृष्ण भूली सही जीवन आदि बाहिमुख अथैव माया तारे जय संसार दुख। कृष्ण भूल के हम इस भौतिक संसार में आया है और हम कृष्ण के बाहिमुख है, सेवन्मुख बाहिमुख दो शब्द है। सेवन्मुख का मतलब कि हम राजी है भगवान की सेवा करना, निस्वार्थ सेवा, और बाहिमुख का मतलब मथेन कृष्ण परतः स्वतो वा मिथो विभद्य गृहव्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम। बाहिमुख का मतलब कृष्ण सेवा करने के लिए उत्साही नहीं है, कृष्ण सेवा न करने के लिए उत्साही है। व्रत जैसे लिया है कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो किसी दूसरे के उपदेश से नहीं, स्वयं तत्व ज्ञान का विमर्श करने से इस सिद्धांत निष्कर्ष नहीं करूंगा कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करना, किसी भी उपाय से मैं कृष्ण भक्ति से आकृष्ट नहीं होऊंगा। तो उनका संकल्प है कि मैं इस भौतिक संसार में रहूंगा, इंद्रिय सुख मेरा जीवन का तात्पर्य है, और इस प्रकार ऐसे लोग अंधत मिश्र घर नरक में प्रवेश करते हैं, और पुनः पुनः चार्वित चार्वणान वो प्रयास करते हैं सुखी होना। कैसे चार्वित चीज का पुनः चार्वण करना, मतलब कितने सारे जन्मों में हम प्रयास किया इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख से ही सुखी होना, हम बार बार प्रयास किए और बार बार सुख नहीं मिला, फिर भी हम बार बार प्रयास करते हैं। दुराशय नथे विदु स्वर्थ गति ही विष्णम, दुराशय ये बहिराथ मानिनस। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मूर्ख लोग नहीं जानते कि जीवन की परम गति स्वार्थ गति वास्तविक स्वार्थ मिलते है भगवान विष्णु की सेवा में। जो स्वीकार नहीं करते, पुण्यशाली भी हो या पापी, तो दूर आशा करते, आशा करते कि मैं सुखी होंगे इस भौतिक जगत में, लेकिन वो आशा दूर आशा है। दूर आशा का मतलब वो आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत का लक्षण है दुखमय, दुखालयम, दुख का स्थान है। तो पुण्यशाली लोग भी पापी है, तो इस भेद है पुण्य और पाप में, परंतु पाप तो पाप ही है और पुण्य वो क्या है, वो पाप का एक स्तर है जो ज्यादा खराब नहीं है। हीरा चोर और खीरा चोर दोनों चोर है, तो फिर भी हीरा चोर बड़ा चोर है और खीरा चोर तो छोटा चोर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई खीरा का चोरी करते है तो बड़ी बात नहीं है, खीरा बेचने वाले के लिए तो बड़ी बात है, लेकिन तो कोई बड़ी बात नहीं, तो फिर भी चोरी है। तो वासुदेव दत्त का प्रस्ताव था कि मैं ये सब पापी जीवों का पाप कर्म फल मैं भोग करूंगा, मैं नरक में चिरकाल रहूंगा ये सब पापी जन का फल भोगने के लिए, जिससे तुरंत ये सब जीव का उद्धार हो सकते। तो इसी बात सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, तो फिर भी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जैसे भगवत महाभगवत जगत में उपस्थित होने के कारण पूरा ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार हो गया है। ब्रह्मांड तारे ते शक्ति धरे जाने जाए, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बारे में ये वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों में पूरी शक्ति है पूरा ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से ही तो पूरा जगत, सब जीव जो उपस्थित थे उस समय, सबका उद्धार हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि सब विश्ववासी की मुक्ति हो जाएगी तो और भी जीव आएंगे इस ब्रह्मांड भरने के लिए। ऐसा ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख जोनिते करे ये भ्रमण। कितने जीव है इस ब्रह्मांड में, कितने जीव है आपका शरीर में, असंख्य है, गिनना संभव नहीं है, असंख्य जीव है। तो ये सभी जीव अगर जागत से, भौतिक जागत से आध्यात्मिक जागत जाते हैं तो और भी जीव है जो अभी सुप्त रूप में है, तो जागृत हो जाएंगे और इस विश्व को इस प्रकार भरेंगे। और इस उपदेश वासुदेव दत्त को इस उपदेश देने के साथ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के लिए एक ब्रह्मांड के सभी जीव का उद्धार करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ब्रह्मांड तो भगवान का विचार में तो कुछ नहीं है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असंख्य ब्रह्मांड है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे एक बड़ा गनी बैग में बहुत राई के बीज है, सरसों के बीज, तो एक गनी बैग में कितना कितना होगा, कोई अनुमान कर सकते है? हजार हजार लाख लाख एक एक बैग में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे उस बैग से अगर एक राई का दाना गिर जाएगा तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक ऐसे वो मजदूर तो मेहनत करके एक दुकान से दूसरा दुकान राई के दाना बड़ा बैग लेके जाते हैं, तो जाने के पहले गिनना नहीं है कितना राय दाना है। और वहां दूसरा दुकान पहुंच के वो दुकान के मालिक नहीं बोलते कि एक कम है, एक कम हो गया, एक गिल गया, वापस जाओ ढूंढ लो वो कहाँ है, वो नहीं बोलते। तुच्छता का प्रतीक है एक राय का दाना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असंख्य भौतिक ब्रह्मांड है, और अगर एक तो लुप्त हो जाएगा तो वो भगवान के लिए कोई बात नहीं। और असंख्य एक ब्रह्मांड के सभी जीवों का मुक्त करवाना भगवान के लिए कोई बड़े काम नहीं है। एक और उदाहरण दिया है कि इस ब्रह्मांड अनंत शेष के एक फन के ऊपर है, और इसको धारण करना अनंत शेष के लिए बड़ा काम है, इतना तुच्छ काम है कि वो स्वयं नहीं जानते वो कि वो है। जैसे मुझे बाल नहीं है, तो जिनके बाल है अगर एक राय दाना है उसमें उसका अनुभव नहीं होते, महसूस नहीं होते। तो इस प्रकार एक ब्रह्मांड जो हम विशाल जैसे मानते, कल शाम को वो सागर के बारे में बोला तो कितना विशाल है सागर, वो हमारे दृष्टिकोण से इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, और क्या है, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, तो ये सब ओशन है, महासागर है। तो हमारे दृष्टिकोण में वो बहुत महान है, लेकिन वो ये सब सागर एक लोक पर है, इस भूमि पर है, और इस भूमि एक लोक है, और कितना लोक है ब्रह्मांड में असंख्य, और कितना ब्रह्मांड है असंख्य। तो इससे हम समझ सकते हैं हम कितने बड़े व्यक्ति हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, माया से मोहित होने के कारण से हम सोचते मैं बहुत बड़ा हूं, सही है कि नहीं? छोटे से छोटे चुनादपि सुनिचे न हम पाठ करते, हमारे लिए बहुत कठिन होता है ऐसे सोचना कि मैं घास से निम्न हो, छोटा हो, परंतु वास्तव में वो हमारी स्थिति है। इस पंचम स्कंध में अंतरिक्ष का वर्णन है और कैसे ब्रह्मांड स्थित है, अलग अलग लोक है, ध्रुव लोक है, सब नहीं उस तरफ, इस तरफ परिक्रमा करते हैं, सब दूसरे लोग ध्रुव लोक को इनके धाइन पाश रखकर ध्रुव जो ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं और ऐसे 14 भुवन है और सबसे नीचे नरक है, उसके नीचे गर्भोदक है और सब कुछ अनंत शेष उनका एक फन पर धारण करते हैं। तो ये वैदिक ज्योतिष ज्ञान आधुनिक तथा कथित विज्ञान से बहुत पृथक है, संपूर्ण पृथक है। जैसे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का प्रमाण लेके बार बार हमको बताया कि सूर्य से चंद्रमा का दूर ज्यादा है, इस पृथ्वी से चंद्रमा ज्यादा दूर है सूर्य की दूरी से। तो आधुनिक विज्ञान से ये सही नहीं है, पास में चंद्रमा और कुछ लोग वहां गया, बज ऑल्ड्रिन और क्या नाम, नील आर्मस्ट्रांग और एक जो वहां गए हैं नहीं, प्रभुपाद इसको विश्वास नहीं किया। शिल प्रभुपाद बोले कि चंद्रमा जाने के लिए योग्यता होने चाहिए, वो एक स्वर्गीय लोक है, तो किसी यंत्र से वहां जाना संभव नहीं है, वो प्रयास रॉकेट से, वो क्या स्पेस मॉड्यूल से वहां जाना, वो रावण का प्रयास जैसे है। रावण का प्रयास था एक बहुत उच्च सिरी बनाना स्वर्ग लोक जाने के लिए, तो संभव नहीं था। एक चंडाल राजा था त्रिशंकु, तो विश्वामित्र वो त्रिशंकु को बताया कि मेरी खुद की योग शक्ति से ही तुमको भेज दूंगा स्वर्ग। और देवगण ने कहा कि नहीं, हमारी योग शक्ति से उसको निवारण करेंगे। तो नीचे से विश्वामित्र प्रयास कर रहा था त्रिशंकु का ऊपर भेजना और ऊपर से देवगण मना किया। तो ऐसे हम बोलते ही नहीं, त्रिशंकु कहा, ऐसे बोलते ही नहीं त्रिशंकु, त्रिशंकु का स्वर वो थोड़ा अलग है, बाद में बखूंगा। त्रिशंकु की स्थिति है तो यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। अगर कोई वो अर्जुन ऐसे बोले कि क्या होता है अगर एक व्यक्ति सब भौतिक सुख की इच्छाओं को छोड़ के योग अभ्यास करते हैं और योग सिद्धि नहीं मिलते हैं तो उसका क्या हाल हो, तो भौतिक सुख भी नहीं मिला और योग सिद्धि भी नहीं मिलते, तो उसका उसका हाल क्या है? तो दोनों तरफ से ही उसका पूरा नुकसान होगा। तो भगवान कृष्ण का क्या उत्तर था कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति गच्छति, जो प्रयास करते योगी होना, तस्मात योगी भव अर्जुन, योगी हो जाओ अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, तो इस प्रयास में नुकसान नहीं होते, पूरा लाभ होते, क्योंकि अगले जन्म में योग भ्रष्ट, जो योग पूरी योग सिद्धि नहीं मिली एक जीवन में, तो अगले जन्म में फिर दूसरा अवसर मिलते योगाभ्यास करना। और यदि दो जन्म में पूरी तरह सिद्धि प्राप्त नहीं होते, तो फिर और भी अवसर मिलते भगवान की दया से। तो यही भगवान की दया है। तो इतना महान होते हुए भी कि वे नहीं जानते कि उनका उनका फन के ऊपर वो क्या एक ब्रह्मांड है, तो हम इनसे इतने छोटे हैं कि जैसे हम रास्ते में चलते रहते हैं और नीचे हमारा पा के नीचे एक चींटी है और उसके ऊपर हम जाते हैं और चींटी का क्या प्रस्थान, महाप्रस्थान हो। अगर आप वैष्णव, आप जैसे वैष्णव का चरण से चींटी का शरीर से मुक्त होते हैं, तो शायद पूरी मुक्ति मिलेगी। तो वो अगर मार जाते तो हम ऐसे चलते रहते, हम नहीं जानते कि हमारे द्वारा एक चींटी तो मर गए है, हमसे इतने छोटा है कि हम उसको लक्ष्य नहीं करते। तो इससे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो हम भगवान से कितने छोटे हैं, तो फिर भी भगवान सर्वलोक महेश्वर होते हुए भी सुहृदम सर्वभूतानं भी है, महान शक्तिशाली भगवान है और महान दयामय भी है। उनके सभी संतान जीव, हम बीजा प्रदा पिता, सब जीव भगवान के संतान है और सब जीव के हितैषी है भगवान। और विशेषकर यदि कोई भी प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए और इसलिए योग अभ्यास करते हैं, तो विशेषकर उस जीव की सहायता करते हैं भगवान। और विशेषकर जो भक्त है, भक्तों की सहायता करते हैं। यदि कोई मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, भगवान सहायता करते। यदि कोई स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करते, भगवान वो मूर्ख जीव की सहायता करते हैं। यदि कोई नरक जाना चाहते, भगवान सहायता करते हैं। जो हम चाहते हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते थां स्थिताय वपजामि अहम्, जो भी हम चाहते हैं तो भगवान प्रस्तुत है हमको सहायता करना। तो इस और जिससे हम समझ लेंगे क्या हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए। इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं और भगवत गीता कहते हैं और हमको श्रीमद् भागवत हमको देते हैं और हमको श्रील प्रभुपाद हमको दिया भगवान गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज कृष्ण प्राप्ति जीवन की परम सिद्धि है। कृष्ण प्राप्ति वो हमारी इच्छा होनी चाहिए लेकिन हम नहीं जानते इसलिए भगवान हमको शास्त्र देते हैं माया मुग्ध जीव है ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे रे कृपा कौले कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह व्यापः वो श्लोक है विद्वांसाम भक्ति योग अथोक्ष जय वो फर्स्ट उपशमम साक्षात अनाथोपशमं साक्षात भक्ति योग अथोक्षजय लोक से अजानतो विद्वांस चक्र संहित सात्वत संहिता। तो इसका बंगला अनुरूप है वो बोला था माया मुग्ध जीव है ना ही कृष्ण स्वतः ज्ञान जीवेरे कृपा कौले कृष्ण वेद पुराण। तो सब अनर्थ से हम विमुक्त हो सकते हैं भक्ति योग से आध्यात्मिक भक्ति योग से लेकिन हम सब मूर्ख है नहीं जानते इसलिए भगवान व्यास के रूप में हमको श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रदान किया है। तो भगवान हमको शास्त्र देते हैं हमको गुरु देते हैं जिससे हम शास्त्रवाणी से लाभान्वित होंगे। विशेषकर जो हम जो पाश्चात्य देश में जन्म लिए हैं और शास्त्र के बारे में हमें कुछ भी धारणा नहीं थी और श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम करके ये सब भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्र हमको प्रदान किया है। और यदि हम शास्त्र मिले केवल अनुवाद के साथ तो फिर भी हम कुछ भी नहीं समझा। तो इस हर एक श्लोक पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है जिससे हम हर एक श्लोक का गुह्य अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद को हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा इतनी महती है कि वे हमारी कल्पना से अधिक इनका महत्व कितना महान है भगवान। हम सब कूपमांडूक्य नहीं हम सब कुआ में मेदक है हम कल्पना नहीं कर सकते कितने महान है भगवान। जब हम समुद्र को देखते हैं हम ऐसे आश्चर्य लगते हैं कितना महान है और ये एक ये समुद्र एक बूंद जैसे है इस ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांड में और इस विशाल ब्रह्मांड भगवान का आदि रूप कृष्ण नहीं है भगवान का एक प्रकाश का प्रकाश का प्रकाश अनंत शेष का एक फन के ऊपर है और वो इतना लघु है कि वो है कि नहीं वो नहीं जानते। वो अनंत शेष सदैव भगवान का गुणगान करने में पूरा निमग्न रहते हैं और कि उनके फन के ऊपर ब्रह्मांड है तो उनका ज्ञान नहीं है ऐसे है। तो हम कितने तुच्छ है, तो फिर भी भगवान इतना दयालु है कि हमारे लिए जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, तो बहुत प्रयास करते, स्वयं आते हमको शास्त्र देते। हर एक युग में एक विशेष युग धर्म देते हैं जो सरल होगा, जो योग्य है उस युग के लोग के लिए। हमको गुरु देते हैं, तो भगवान बहुत प्रयास करते हैं जिससे हम इनकी भक्ति करेंगे, जिससे हमारा परम लाभ होगा। तो ये सब शिक्षण हम मिलते हैं इस श्रीमद् भागवत से। इसलिए नित्यं भागवत सेवया, प्रतिदिन भगवत का श्रवण करने चाहिए। हरे कृष्ण। किसी के प्रश्न अगर हो अभी पूछे। लेडीज नथिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा।